Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 87'den başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz Nisa suremizin 87. ayet-i kerimesinde buyurur ki: Allahu la ilahe illa hu leyecme'annekum ila yevmil kıyameti la raybe fih وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يسًا. Allah ki ondan başka gerçek ilah yoktur. Geleceği hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet günü sizi bir araya toplayacaktır. Kimin sözü Allah'ın sözünden daha doğru olabilir? Evet, Allah'tan başka gerçek ilah olamaz. Toplumda ilahlığını iddia edenler sahte ilahlardır. Firavun sahte ilahtır. اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى demek suretiyle Rablığını ilan etmiştir. Nemrut da aynı şekilde Rablığını ilan etmiştir. Ama Allah diyor ki gerçek ilah benim. Onlar sahtedir, onlara inanmayın. Siz, sizi yaratan ve sizi öldükten sonra kıyamet günü toplayacağını bildiğiniz o Allah'a inanın. Onu Rab olarak bilin, ilah olarak bilin. O gün, o kıyamet günü dünyada Rablığını, ilahlığını iddia edenler bile Allah'ın huzurunda boynu bükük vaziyette toplanacaklar. Bu dünyada tanrılık iddiasında bulunanların hepsi o gün hiçbir şey diyemeyecekler, hiçbir şey yapamayacaklar. Allah o gün aralarına hükmedecektir. 88. ayet. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِيَتَيْنَ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا اَتُرِيدُونَ اَنْ تَهْدُوا مَنْ اَدَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا. Evet, Rabbimiz Nisa suremizin 88. ayet-i kerimesinde de buyurur ki: Size ne oluyor ki münafıklar konusunda kiminiz onlardan yana, kiminiz onlara karşı tutum alarak aranızda iki gruba ayrılıyorsunuz? Kimi Müslümanlar diyordu ki bunlar münafıktır ama peygamberin arkasında namaz kılıyor. Bunlara Müslüman dememiz lazım. Bunlar her ne kadar kötülük yapıyorlarsa da namazlarını geçirmiyorlar demek suretiyle münafıklardan yana oluyor. Kimileri de yaptıkları kafirlikler, yaptıkları kötülüklerden dolayı onların aleyhinde hüküm vererek olmaz bunlar diyorlardı. Rabbimiz bu ayet-i kerimeyle o dönemdeki Medine'deki münafıklara karşı çıkan veya onların taraftarı gibi gözüken kimselere buyuruyor ki: Size ne oluyor ki münafıklar hakkında kiminiz onlardan yana, kiminiz de onlara karşı tutum alarak aranızda iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa yaptıkları işlerden dolayı Allah onları tepe taklak etmiştir. Allah'ın saptırdığını doğru yola iletmek mi istiyorsunuz? Allah'ın sapıklık içinde bıraktıklarına bir çıkış yolu bulamazsın. Evet. Allah onları tepe taklak cehennemin en derin merkezine atacaktır. Kafirlerden daha aşağı tabakada yanacaktır onlar. İnnel münafıkîne fidderkil esfeli minennâr. Evet, münafıklar cehennemde kafirlerden daha alt tabakada yanacaklardır. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor ve onlar hakkında size ne oluyor da ikiye bölünüyorsunuz? Evet, onlar kazandıkları, yaptıkları kötülüklerden dolayı Allah tarafından cehenneme tepe taklak atılacaktır onlar. Evet, onların yaptıkları bu kafirce davranışlar onların tepe taklak cehenneme gitmelerine, bu dünyada da rezil ve rüsvay olmalarına sebep olacaktır. Allah'ın saptırdığını doğru yola iletmek mi istiyorsunuz? Allah'ın sapıklık içinde bıraktıklarına bir çıkış yolu bulamazsın. Evet, Rabbimiz bu münafıkların gerçekten doğru yolda olmadıklarını, Allah tarafından saptırıldıklarını, bunların yaptıkları kötülükten dolayı bunlar sapıklığa adım attıklarını ve bir daha doğru yola gelmelerinin mümkün olmadığını bize bildirmiş oluyor 88. ayet-i kerimemizde. Nisa suremizin 89. ayeti kerimesi: İllellezine yasılune ila kavmin beynekum ve beynehum misakun ev ca'ukum hasırat suduruhum en yukatilukum ev yukatilu kavmehum ve lev şa'allahu lesallatahum aleykum felegatelukum feyni atezellukum فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَاَلْقَوْ اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا. Evet, Rabbimiz Nisa suremizin 89. ayet-i kerimesinde de buyurur ki: Onlar kendilerinin Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ettikleri gibi sizin de Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederek kafir olmanızı isterler ki böylece onlarla eşit olasınız. O halde onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar onları kendinize dost edinmeyin. Eğer aldırış etmeyip yüz çevirirlerse onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Onlardan hiçbirini ne dost ne de bir yardımcı tutmayın. Yani münafıkların dost ve yardımcı tutulmayacağı da böylece bize bildiriliyor. Kendileri küfre girdikleri gibi, kendileri kafir oldukları gibi diğer müminlerin de Müslümanların da kafir olmalarını istiyorlar bunlar. Evet, kendileri Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederek kafir oldular. Sizin de Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmenizi isterler ki böylece onlarla eşit olasınız. O halde onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar onları kendinize dost edinmeyin. Eğer aldırış etmeyip yüz çevirirlerse onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Onlardan hiçbirini ne dost ne de yardımcı tutmayın. Evet, Nisa suresi, Tevbe suresi ve Münafıkun suresinde münafıkların maskeleri indiriliyor. Münafıkların maskeleri indiriliyor ve onlara öldürme emri de verilmiş oluyor. İslam devleti yeryüzüne hakim olduğu zamanlarda. İşte böylece münafıkların kendi kafir olmaları dolayısıyla diğer Müslümanları da kafir etmeleri isteklerini bize bildiriyor Rabbimiz. Ve bunlar bu yolda devam ederlerse böylece siz kendileri gibi kafir olasınız isterler. O halde onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar onları kendinize dost edinmeyin. Hicret ederlerse, Müslüman olduklarını beyan ederlerse onlar da sizin gibi bütün mal varlıklarını, evlerini, yurtlarını terk etmek suretiyle gerçekten onlar bu yönde bir adım atarlarsa, hicret ederlerse siz de onlarla birlikte olabilirsiniz. Değilse onlarla savaşabilirsiniz buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. Nisa suresi 90. ayet-i kerimede buyuruyor ki اِلَّا الَّذ۪ينَ يَصِلُونَ اِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيسَاقٌ اَوْ جَاءُوكُمْ حَصَرَتْ سُدُورُهُمْ اَنْ يُقَاتِلُوكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَاِنْ يَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا. Evet, Rabbimiz bu okuduğumuz 90. ayet-i kerimede de buyuruyor ki, münafıklar hakkında Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ancak kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir topluma sığınanlar, ne sizinle ne de kendi toplumlarıyla savaşmak istemediklerinden, göğüsleri daralmış olarak size gelenleri öldürmeyin. Yani bu şekilde iyi niyetli kimseler olursa onları öldürmeyin. Allah dileseydi onları sizin başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı ama onlar sizi bırakır, savaş açmaktan vazgeçer ve barış teklif ederlerse Allah onlara zarar vermenize müsaade etmez. Evet, İslam'a karşı, Müslümanlara karşı savaş açarlarsa onlarla savaşmak gerekiyor. Savaş atmazsa kendi toplumlarıyla ve sizinle bir topluma sığınmak suretiyle sizinle de onlarla da savaşmak istemediklerinden dolayı göğüsleri daralmış vaziyette size gelenleri de öldürmeyin. Sıkıntı içerisindedirler. Bil fiil Müslümanlara bozuk düzen işler yapmak durumunda değildir bunlar. Dolayısıyla bunları öldürmeyin. Allah dileseydi onlar sizin başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Ama onlar sizi bırakır, savaş açmaktan vazgeçer ve barış teklif ederlerse Allah onlara zarar vermenize müsaade etmez. Rabbimiz böylece bize bu gerçeği de bildirmiş oluyor. Münafıkların hepsi de aynı değildir. Kimileri İslam'a, Müslümanlara, peygambere karşı çıkanlar, kimileri de savaş açmazlar ama kendi hallerinde devam ederler. Onları da öldürmeniz gerekmez. Allah böyle bir müsaade size vermemiştir buyuruyor Rabbimiz. 91. ayet. Setecidun aharin yuridun en ye'menukum ve ye'menu kavmahum kullama ruddu ila el fitneti urkisu fiha fe in lem ya'tezilukum ve yulqu ileykumus selama ve yekuffu eydiyahum fehuzuhum vaqtuluhum haysu saqiftumuhum ve ulaikum cealna lekum aleyhim sultana mubina. Evet, Rabbimiz Nisa suremizin 91. ayet-i kerimesinde de buyurur ki başka bir takım insanlar da bulacaksınız. Göreceksiniz ki hem sizden hem de kendi toplumlarından güven içinde kalmayı isterler. İçinde bulundukları insanlarla güven içinde yaşamayı isterler. Sizin de kendilerine savaş açmamanızı isterler. Yani iki tarafı da ideal eden bir hava içerisindeler bunlar. Ama her ne zaman kavga ve kargaşaya sürüklenirlerse ona balıklamaya atılırlar. Bir fitne, Müslümanların aleyhine bir iş, bir durum ortaya çıkarsa balıklamaya atılıverirler o işin içerisine. Evet, Rabbimiz onların her ne kadar nötr durumda, yani tarafsız gibi durumda olduklarını görseniz de onlara inanmayın. Onlar kavga ve kargaşanın içerisine sürüklenirler. Öyleyse onlar sizi bırakıp da bir tarafa çekilmezler ve barışı önermezler, kargaşadan da el çekmezlerse onları yakalayın, nerede bulursanız öldürün. İşte öylelerine karşı Allah size açık bir yetki vermiştir. Evet. Yani balıklamaya, Müslümanlar aleyhindeki işlere atılan kimseler. Sizden ellerini çekmezlerse, evet, barışı da önermezler ise, kargaşadan yana da oylarını kullanırlar ise, yani kargaşaya devam ederlerse, onları yakalayın, nerede bulursanız öldürün. İşte öylelerine karşı Allah size açık bir yetki de vermiştir. Evet, öldürülecek cinsteki münafıklar da böylece bildirmiş oluyor okuduğumuz bu ayet-i kerimede. 92. ayet. Rabbimiz Nisa suremizin 92. ayet-i kerimesinde buyurur ki: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا حَطَعًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ اِلَّا اَنْ يَصَّدَّقُوا فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Evet, yarım sayfelik bu ayeti kerimede Rabbimiz buyurur ki: Bir müminin yanlışlıkla olması dışında öldürmeye hakkı olamaz. Hataen öldürebilir. Avcılık yaparken, ava atarken bir Müslüman kardeşine denk gelebilir. Onun dışında bile bile mümini öldüremez. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kişi, mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturması ve ölenin akrabalarına bir diyet ödemesi gerekir. Evet, önce bir köleyi azat edecek, özgür hale getirecek, köleleşmiş bir insanı özgür hale getirecek, sonra da öldürdüğü kimsenin akrabalarına bir diyet ödemesi gerekir. Yani 100 deve bedeli. Meğer ki ölenin yakınları bu diyeti almaktan vazgeçmiş olsunlar. Bazen ölenin akrabaları biz diyet istemeyiz diyebilirler. Yanlışlıkla öldürdüğünü biliyoruz, biz diyet istemeyiz diyebilirler. Onlar kendileri teklif edecek bu işi. Eğer ölen mümin olduğu halde sizinle savaş halinde olan bir topluluğa mensup ise, bu işin bedeli sadece mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturma olacaktır. Yani öldürdüğümüz kişi, hataen yanlışlıkla öldürdüğümüz kişi, ölen mümin, kendisi mümindir ama bizim savaş halinde olan bir topluluğa mensup ise, yani Müslümanların, İslam devletinin savaş yaptığı bir topluluğa mensup ise o kişi, onların arasında yaşıyor ise o kişi, biz de yanlışlıkla onu öldürmüş isek, o Müslümanı biz yanlışlıkla öldürmüş isek, bu işin bedeli sadece mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak olacaktır. Fidye gerekmez. Çünkü yanlışlıkla öldürmüştür ama o İslam toplumu içerisinde de değildir. İslam toplumuyla anlaşması olan bir kimse içerisindedir. Evet, İslam toplumuyla savaş halinde olan bir topluluğun içerisinde yaşamaktadır o. Dolayısıyla kişi kafiri öldürmek istemiştir ama o ölmüştür. Dolayısıyla bir köle. Dolayısıyla kişi böyle bir durumda sadece ve sadece bir köle azat edecektir. Onun dışında fidye ödemesi gerekmeyecektir. Ölen kimse sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise, evet, bazen yanlışlıkla öldürülen kimse İslam devletiyle arasında anlaşma bulunan bir topluluktan olabilir. Olabilir. Dolayısıyla bu durumda bir kimse mümin bir kimseyi öldürürse ödenecek bedel ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak şeklinde olacaktır. Yani aynen birinci şekildeki gibi olacak. Bu durumda da yine kişi hem diyet ödeyecek hem de bir köleyi hürriyetine kavuşturmuş olacaktır. Yeterli imkanlara sahip olmayan köle azadı yerine peş peşe 2 ay oruç tutacaktır. Evet, bazen bu şekilde de olabilir. Yeterli imkanlara sahip değildir ama bu kişi ne yapacak? Köle azadı yerine peş peşe 2 ay oruç tutacaktır. 60 gün oruç tutacaktır. Bu tevbesinin kabulüne sebeptir. Hiç mal varlığı yok, ödeme imkanı yok. Ne bir köle azat edebilecek mal varlığına sahip ne de fidye verebilecek durumu yoksa. Böyle bir fakir kimse ise bu kimse de 2 ay oruç tutacaktır. Bu inşallah tevbesinin kabulüne sebeptir veya Allah'tan emredilen bir karşılıktır. Allah gerçekten her şeyi bilendir ve her yaptığını yerli yerince yapandır. İşte Rabbimiz bu şekilde bize hataen öldürme durumları nasıl olursa fidyesi nedir, cezası nedir onu da öğretmiş oldu. Nisa suremizin 92. ayet kerimesinde. Allah gerçekten her şeyi bilendir ve her yaptığını yerli yerince yapandır. Böylece Rabbimiz bize bunu da öğretmiş oldu. Yani mümin bir kişiyi bile bile öldüremez. Hataen öldürürse bu öldürdüğü kişi için mutlaka bir köle azat etmesi ve ölenin sahiplerine, ölenin varislerine bir diyet ödemesi yani yüz deve bedel ödemesi gerekir. Ama onlar bu işten vazgeçerlerse, istemeyiz derlerse o başka. Ama teklif onlardan gelecek. Biz istemiyoruz diyebilirler. فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ Evet. İkinci bir durum. Eğer ölen mümin olduğu halde sizinle savaş halinde olan bir topluluğa mensup ise, Müslümanların savaş yapmakta oldukları bir topluluğun içerisinde yaşıyor ise, onlarla birlikte ise fakat mümin ise, bu işin bedeli sadece mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak olacaktır. Fidye vermesi gerekmez. İslam toplumunda olursa hem köle azadı hem de fidye ödemesi gerekiyor. Ama İslam toplumunda yaşamaz ise, kafirlerle birlikte yaşar ise, o yanlışlıkla öldürülürse bu durumda sadece ve sadece bir mümin köleyi özgürlüğüne kavuşturmak gerekir olurdur. Başka türlü olmaz. Ölen kimse sizinle kendileri arasında anlaşma bulunan bir topluluktan ise, İslam devletiyle aralarında anlaşma olan bir topluluğun içerisinde yaşıyorsa, ödenecek bedel ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak şeklinde olacaktır. Yani kişi eğer böyle bir toplumda yaşıyorsa, yanlışlıkla da bir Müslüman tarafından öldürüldüyse, o öldüren Müslüman bu şekilde hem diyet verecek hem de bir mümin köleyi özgürlüğüne kavuşturacaktır. Yeterli imkanlara sahip olamayan köle azadı yerine peş peşe 2 ay oruç tutacaktır. Mal varlığı yoktur, fakirdir, durumu müsait değildir, bu kişi de 2 ay oruç tutacaktır. Bu tevbesinin kabulüne sebeptir veya Allah'tan emredilen bir karşılıktır. Allah gerçekten her şeyi bilendir ve her yaptığını yerli yerince yapandır. Rabbimiz böylece yanlışlıkla öldürülen kimselerin İslam toplumu içerisinde olması veya Müslümanlarla anlaşmalı toplum içerisinde olması veya Müslümanların düşman olduğu, Müslümanların savaş yapabileceği toplum içerisinde yaşamasına göre fidye durumlarını ödenecek bedelleri bize böylece 3 çeşitle öğretmiş oldu. 93. ayet. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا ف۪يهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّلَهُ عَزَابًا عَظ۪يمًا Evet, Rabbimiz bu okuduğumuz ayeti kerimede de buyuruyor ki Nisa suresi 93 fakat her kim de bir mümini bile bile öldürürse onun cezası içinde devamlı kalacağı cehennemdir. Allah ona bu dünyada gazap etmiş, öteki dünyada da rahmetinden uzak tutmuş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır. bile bile bir mümin bir mümini öldürürse bunun ebediyen cehennemde kalınacağını mümin bilmelidir. İslam'daki cezaların hepsinde caydırıcılık özelliği vardır. Evet. Mümin bunu bilirse, ebedi cehennemde kalacağını bilirse bir mümin kardeşini öldürebilir mi? Ona silah çekebilir mi? Mümkün değil. İşte kim bir mümini bile bile öldürürse onun cezası içinde devamlı kalacağı cehennemdir. Allah ona bu dünyada gazap etmiş, öteki dünyada da rahmetinden uzak tutmuş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Bu dünyada da o kimseye Allah gazap ediyor, öteki dünyada da lanet ediyor, rahmetinden uzak kılıyor ve ona büyük bir azap da hazırlamış oluyor. İşte İslam'da cezaların caydırıcılık özelliği de budur. İslam toplumunda Müslüman Müslümanı öldüremez. Kan davası sürüp gidemez. İslam'ın toplumlara hakim olduğu dönemlere bakıyoruz. Kan davaları diye bir şey yok. Sürüncemede kalan ve babadan dedeye toruna devam edip gelen kan davaları İslam'da yok ve olmamış. Caydırıcılık vasfı ve özelliği olmasından dolayı hırsız hırsızlık yapmıyor, eli kesilecek ve boynuna takılacak diye. Adam öldürme de bu şekilde ebedi cehenneme gireceğim diye öldürmekten sakınıyor. Fidye bedeli ve köle azadından dolayı da bu işten uzak duruyor Müslüman. Evet. 94. ayet. Nisa suresi 94. Ya eyyühellezine amenu izâ darabtum fî sebîlillâhi fetebeyyenû. Ve lâ tekûlû limen elgâ ileykümüsselâme leste mu'minen. تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَسِيرًا كَزَالِكَ كُنْتُ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اِنَّ اللّٰهِ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Evet, Nisa suremizin 94. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz buyurur ki, o halde ey iman edenler, Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman karşılaştığınız durumu açıkça kavramaya çalışın. Ve size karşı teklif edilen, size karşı ben müminim, ben Müslüman oldum diyen bir kimse çıkarsa, evet, barış teklif ediyor. Kardeşim ben Müslümanım, sizinle savaş istemiyorum veya ben gerçekten inandım ve Müslümanım demek suretiyle bu şekilde size karşı beyanatta bulunursa bir kimse, bu dünya hayatının gelip geçici kazançlarına duyduğunuz özlem ve istekle sen mümin değilsin demeyin. Oysa ganimetlerin, paranın, imkanın çoğu Allah katındadır ve cennettedir. Siz de bir zamanlar aynı durumdaydınız ama Allah size karşı lütfetti de imana geldiniz. Öyleyse muhakemenizi kullanın ve iyice araştırın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Bu ayet-i kerimenin sebebin üzülüyle alakalı bazı savaşlardaki sahabenin yaptığı işler anlatılır. Evet, kimi sahabiler benden korktuğu için, öleceğinden korktuğu için iman etti diyor ve hemen öldürüyor. İçi rahat etmiyor, gelip Peygamber Aleyhisselam'a anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, birileri tam öldüreceğim esnada ben Müslümanım dedi, bana selam verdi, teslim olduğunu ortaya koydu. Benden korktuğu için yaptı bu işi, ben de onu öldürdüm, ne dersin diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, onun kalbini yardım da baktın mı? Onun kalbini yardım da gerçekten Müslüman mı, yoksa senden korktuğu için mi öylece söyledi, biliyor musun bunu diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu o kadar çok tekrar ediyor ki keşke o günden önce Müslüman olmamış olsaydım diyor o sahabi. Yine bir başka sahabi de benden korktuğu için yaptı bu işi diyor. Benim elimi kopardı, ben de onu öldürdüm. Ama ben onu öldürmezden önce de o Müslüman olduğunu beyan etti. Bu gerçekten benden korktuğu için yapmış oldu diyor o sahabi de. Gerçekten bunun böyle olduğunu söyleyiveriyor. Allah da diyor ki bu konuda siz Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman karşılaştığınız durumu açıkça kavramaya çalışın ve size barış teklif edene veya Müslüman olduğunu bildirene bu dünya hayatının gelip geçici kazançlarına duyduğunuz özlem ve istekle sen mümin değilsin demeyin. Oysa ganimetlerin çoğu Allah katındadır. Siz de bir zamanlar aynı durumdaydınız. Ama Allah size karşı lütfetti de imana geldiniz. Öyleyse muhakemenizi kullanın ve iyice araştırın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Böylece Rabbimiz bize okuduğumuz Nisa suremizin 94. ayet-i kerimesinde de bu gerçekleri bildirmiş oluyor. 95. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki, لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ اُولِ الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِد۪ينَ دَرَجَ وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ عَلَى الْقَاعِد۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا. Rabbimiz buyuruyor ki Nisa suremizin 95. ayetinde, bir mazeretleri olmaksızın mücadeleden kaçınan müminler ile Allah yolunda mallarıyla canlarıyla çaba gösterenler bir olamaz. Allah mallarıyla ve canlarıyla üstün çaba gösterenleri mücadeleden kaçınanlardan daha üstün bir mertebeye yüceltmiştir. Gerçi Allah tüm müminlere sonuçta güzellik vaat etmiş olmasına rağmen yolunda çaba gösterenleri büyük bir mükafat vaat ederek mücadeleden kaçınanlardan üstün kılmıştır. Evet. Yerinde oturanla, dua edenle savaşa katılanın bir olmadığını öğrenmiş oluyoruz. Bir mazeretler olmaksa mücadeleden kaçınan müminler ile Allah yolunda malıyla canıyla çaba gösterenler asla bir olamaz. Allah mallarıyla ve canlarıyla üstün çaba gösterenleri mücadeleden kaçınanlardan daha üstün bir mertebeye yüceltmiştir. Onların mertebesi daha üstündür. Gerçi Allah tüm müminlere sonuçta güzellik vaat etmiş olmasına rağmen yolunda çaba gösterenleri büyük bir mükafat vaat ederek mücadeleden kaçınanlardan da üstün kılmıştır. 96. ayet. Derecatin minhu ve mağfireten ve rahme ve kâne Allahu gafuran rahîma. Kendi katından o müminlere büyük mertebeler, bağış ve rahmet vermiştir. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Evet. Allah kendi yolunda malıyla canıyla savaşanlara da bol bol imkanlar vermek suretiyle bol bol dereceler, bol bol cennetteki mertebelerini de vermiştir. Onlar cennette bu dereceleri de kazanmış oldular. 97. ayet. Nisa suremizin 97. ayeti. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ قَالُوا ف۪ي مَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَزْعَف۪ينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا ف۪يهَا فَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاَتْ مَص۪يرًا. Rabbimiz Nisa suremizin 97. ayet-i kerimesinde de buyurur ki, melekler varlık sebebine aykırı davranarak hicret etmeyip kafir ve müşrikler arasında yaşamayı tercih eden kimselere canlarını alırken soracaklar. Ne işte bulundunuz? Yaşadığınız sürece ne yaptınız? Onlar da biz yeryüzünde çok güçsüzdür diye cevap verecekler. Melekler Allah'ın arzı sizin kötülük diyarını terk etmenize yetecek kadar geniş değil miydi diyecekler. Madem bulunduğunuz ortamda, bulunduğunuz memlekette rahat yaşayamıyordunuz, zayıftınız, güçsüzdünüz, Allah'ın arzı genişti, başka yere gitmeniz gerekmez miydi? Allah'ın arzı geniş değil miydi diyecekler. Böylelerinin varış yeri cehennemdir, ne kötü bir gidiş yeridir orası. İslam'daki hicretten de bahsediyor bu ayet-i kerime. Hicretin gerekliliği, Müslümanca yaşanılmayan yerden, yaşanamayan yerden bir başka yere de hicret edilmesi gerektiğini öğrenmiş oluyoruz bu okuduğumuz ayet-i kerimede. Evet, öleceği esnada melekler gelip onlardan bu şekilde söz alacaklarmış. Siz dünyada zayıf olduğunuzu, güçsüz olduğunuzu söylüyorsunuz. Peki niçin terk etmediniz o diyarı, o yaşadığınız bölgeyi niçin terk etmediniz? Allah'ın arzı geniş değil midir? فَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاَتْ مَص۪يرًا. Böylelerin varış yeri cehennemdir, ne kötü bir gidiş yeridir orası. Evet, 98. ayet. اِلَّا الْمُسْتَزْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَب۪يلًا. Ama hiçbir gücü olmayan ve kendileri göç için yol bulamayan gerçekten zayıf erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç. Allah onların günahlarını silebilir. Çünkü Allah günahları silendir ve çok bağışlayıcıdır. Evet, Rabbimiz Nisa suremizin 99. ayetinde de buyuruyor ki Allah onların günahlarını silebilir. Yani onlar mustazaf kimselerdir. gerçekten rahatsız olan kimselerdir ama güçleri de yoktur. Çünkü Allah günahları silendir ve çok bağışlayandır. Çünkü onlar kadınlardan ve erkeklerden hiçbir gücü olmayan, kendilerine göç için yol bulamayan gerçekten zayıf erkekler, kadınlar ve çocuklar durumundadır. Onlar için Allah belki affedebilir ama gücü olan, hicret etmeye gücü olabilen kimselerin bir bahanesi olmaması gerekir diyor Rabbimiz bu okuduğumuz 98. ayet-i kerimede. 99. ayet: فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا. Allah onların günahlarını silebilir. Evet. Umulur ki Allah onları affedebilir, bağışlayabilir. Çünkü günahları silen ve çok bağışlayan Allah'tır. Nisa suremizin 100. ayeti kerimesi. Rabbimiz buyuruyor ki: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَس۪يرًا وَسَعَ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kim Allah rızası için kötülük diyarını terk ederse, hicret ederse, yeryüzünde gidecek, barınacak birçok yerler de bulur. Yani kim Allah'ın rızasını kazanmak, Müslümanca yaşayabilmek için gayret ederse, kötülük diyarını da terk ederse, yeryüzünde gidebilecek, barınacak pek çok yerler de bulabilir. Bereketli hayat da budur. Gerçekten bereketli hayat da budur. Kim Allah ve Resul için göç etmek maksadıyla evinden çıkar da kendisine yolda ölüm yetişirse, onun mükafatı Allah katındadır. Allah hicret etmiş gibi ona sevap verecektir. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edendir. Böylece Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için kötülük diyarını terk ederse, yeryüzünde gidebilecek ve barınabilecek çok yerler bulabilir. Bereketli hayatta esasen budur. Allah ve Resul için göç etmek maksadıyla evinden çıkar da kendisine yolculuk süresince ölüm yetişirse, onun mükafatı da Allah katındadır. Çünkü Allah bağışlayıcı ve merhamet edendir buyuruyor Rabbimiz. Kişi hicret yolunda ölürse de Allah ona gerekli sevabı yazacak ve onu bağışlayacak. Nisa suresi 101. وَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِهَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنَّ الْكَافِر۪ينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُب۪ينًا. Evet, Rabbimiz Nisa suremizin 101. ayet-i kerimesinde de buyurur ki, yeryüzünde yolculuğa ya da savaşa çıktığınızda, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda, bizim yolculuk dediğimiz model yok, hep savaş için çıkmış. Memleketini savaş için terk etmiş. Evet, kişi belli bir yolculuğa ve savaşa çıktığında Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin aniden üzerinize saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Yolculukta namazın kısaltılabileceği, korku namazının bu şekilde kısa kılınabileceğini Rabbimiz bize bildiriyor. Yani kişi savaşta veya değişik zamanlarda düşmanların kendilerine ani baskın yapmak suretiyle bir şeyler yapabileceğinden korkarlarsa, bu kimselerin namazı kısaltmasında bir günah yoktur. Çünkü hakikatleri örtbas edenler sizin apaçık düşmanlarınızdır. Dolayısıyla savaşta ve barışta kişinin namazı kısa kılabileceğine dair, kısa olarak namazı kılmasına dair bu şekilde de bize bir bilgi vermiş oluyor. Evet, 102. ayet. وَاِذْ كُنْتَ ف۪يهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَزَنْ مِنْ مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَنْ تَزَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِينَ عَزَابًا مُه۪ينًا. O halde sen müminler arasındayken onlara namazda imamlık yapacaksan, yalnızca bir bölümünü yani ordunun yarısını silahlarını kuşanmış olarak seninle birlikte namaza durmalarını emret, namaza dursunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer kısım arkanızda beklesinler ve namazı kılmayan diğer grup gelsin, seninle birlikte namaz kılsınlar. Tedbirli olsunlar, silahlarını yanlarından ayırmasınlar. Çünkü Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler sizin silahlarınızı ve teçhizatınızı unutup bırakmanızı isterler ki ani bir baskınla üzerinize saldırabilsinler. Fakat yağmurdan dolayı sıkıntıya düşerseniz yahut hastaysanız namaz kılarken silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Ama tehlikeye karşı daima hazırlıklı olun. Allah şüphesiz gerçekleri örtbas edenlerin alçaltıcı bir azap hazırladığını da beyan ediyor. İşte savaşta Müslümanlar namaz kılıyor. Karşılıklı kılıç kalkan savaşı. Namaz vakti girince komutan durumunda olan orduyu ikiye bölüyor. Bir kısmıyla bir rekat kılıyor. Tekrar onlar savaşa devam ederken ikinci bölükle, ikinci grupla tekrar bir rekat daha kılmak suretiyle imam iki rekat, cemaat birer rekat kılmış oluyorlar. Bu konuyla alakalı Elmalı tefsirine bakılırsa veya diğer tefsirlere bakılırsa bu savaşta kılınacak korku namazı veya seferde kılınacak namazın detayıyla alakalı, çeşitleriyle alakalı bol malumat elde etme imkanımız vardır. İşte savaşta bile namaz kılınıyor. Savaşta bile namaz bırakılmıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca hiçbir namazı geçirmediği, sahabesinin de hiçbir namazı geçirmediği, namazları devamlı kıldıkları, sadece Hendek Savaşı'nda öğle, ikindi ve akşam namazlarını savaşın şiddetinden dolayı geçirdiklerini ve akşam gün battıktan sonra Peygamberimiz onlara lanet okuyup o namazları kaza ettiğini biliyoruz. Onun dışında hiçbir savaşta namazın kazaya bırakılması diye bir durum söz konusu değildir. Uyku uyanır uyanmaz kılınacaktır. Bayılmıştır, koma haline girmiştir kişi, ayrılınca mutlaka geçirdiği namazları kılacaktır. Savaşta da namaz bu şekilde kılınmıştır. Kazaya bırakma modeli yoktur İslam'da. Evet, 103. ayeti kerime. فَاِذَا قَزَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Namazınızı bitirdiğinizde ayakta oturarak yanlarınızın üzerinde uzanarak Allah'ı anın. Güvenliğinizi sağladığından dolayı. Allah size güvenlik vermiştir, imkan vermiştir. Namazlarınızı da eksiltilmek için tam kılın. Yani Allah size güven vermiştir. Savaş bitmiştir. Güven içerisindeyken namazınızı tam kılın. Ama güven ortamı olmazsa, korku ortamı varsa namazları yarıya indirebilirsiniz. Çünkü namaz belirli vakitlerde müminler üzerine farz kılınmıştır. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Namaz belli zamanlar üzerinde müminlere farz kılınmıştır. O zaman geçti mi namaz geçmiştir, kazası olmaz. O zaman içerisinde mutlaka kılınacaktır. Savaşta da kılınacak, barışta da, hastahanede olsak yine kılınacak. Yatak vaziyetinde olsak, kalkamayacak durumda olsak bile teyemmümle abdest alıp nece yine de kılmak mecburiyetindeyiz. İşte burada Rabbimiz bize bunu da bildirmiş oluyor. 104. ayet. وَلَا تَهِنُوا فِي اِبْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوا وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Düşman ordusunu takip etmekte korkak davranmayın. Eğer sıkıntı çekerseniz bilin ki onlar da sizin gibi sıkıntı çekiyorlar. Ama siz Allah'tan onların ümit etmedikleri alacağınızı ümit ediyorsunuz. Yani şehitlik, yani cennet ümit ediyorsunuz. Kafirlerin böyle bir ümitleri yok. Allah her şeyi bilendir ve her şeyi de yerli yerince yapandır. 105. ayet-i kerime, son ayet-i kerimemiz. Rabbimiz buyurur ki İnna enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkî litahkuma beynen nâsi bimâ erâkallâh ve lâ tekun lil hâinîne hasîmâ. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye bu kitabı gerçekleri içeren bir kitap olarak sana indirdik. Sakın hainlerin savunucusu olma. Bu kitap gerçekleri içerisinde muhtevi olan kitaptır. Bu kitap Allah tarafından indirilmiş gerçekleri bildiren bir kitaptır. Bu kitap insanların yeryüzünde Allah'ın gönderdiği gerçeklere muhtevi olan kitabıdır. Dolayısıyla insanlar arasında da bu kitabın içerisindeki gerçeklerle insanlar hüküm vermeliler. Bu hüküm verilirse Allah'ın emrine riayet edilmiş olur. Değilse insanlar arasında kişi Allah'ın hükmüyle hükmetmezse hainlere savunucu olur. Hainlerin avukatı olur, hainlerin destekçisi olur. Allah da diyor ki hainlerin destekçisi olmayın. Böylece Rabbimizin bize Nisa suremizin 105. ayetine kadar bildirdiği gerçekleri de bu dersimizde öğrenmiş olduk. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.